Ty już nagrywasz, czy nie? Naprawdę wyłączyłeś? A to pousuwałeś pliki? No nagrywajmy, bo miałem już 2 minuty, to nagrywajmy. Czyli usunąłeś, czy nie? Bo ja nie wiem, czy mam robić pauzę u mnie, czy nie. Jezu, nagrywajmy, ja znajdę ten moment. Czyli ty zacząłeś od nowa, tak? Nie, nagrywajmy. Ale ty nagrywasz teraz, czy nie? Bo jak zacznę mówić... Zaraz wyjdę stąd. Nagrywajmy. Nagrywam teraz. No dobra. No, ale a coraz gorzej nam to wychodzi. No to jeszcze raz. Niesamowity. Odjazdowy. Konglomerat. Podcastowy. Wszystkie wasze. Ulubione. Podcasty. W jednym miejscu. Konglomerat. Podcastowy. Pięć filmów, wiesz, a nie co? Możemy tego równo zrobić. Nie, ale tak... bo to też chyba masz opóźnienie sekundowe, jak tak cię słyszę. Możliwe, ale wyszło tak, jak ja słyszałem, nieźle, więc jedziemy. Jedziesz, zaczynasz. Już podcast. W sensie nie piosenkę. Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty i duże pajęcze eventy w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas, Szymon Cieśliński oraz Mando, Hubert Spandowski. Cześć Mando. Cześć Szymas i witam wszystkich słuchaczy. Witamy się z wami w kolejnym nagraniu w ramach naszego eventu związanego ze Spider-Manem. I jak się zapewne domyślaliście, chcielibyśmy znowu porozmawiać o filmach w tym tygodniu i tym razem nie o trylogii, a o dylogii, o dwóch filmach w reżyserii Marka Webba. Zaczynamy oczywiście chronologicznie od filmu z 2012 roku pod tytułem Niesamowity Spider-Man, The Amazing Spider-Man. I może na początek tradycyjnie słówko o twórcach. Więc za reżyserię odpowiada Mark Webb, za scenariusz znowu więcej osób, James Vanderbilt, Elvin Sargent, o którym już mówiliśmy, oraz Steve Close. I w sumie to jest o tyle ważna postać, że facet ma doświadczenie z kinem młodzieżowym, nie? Bo Close napisał scenariusze do chyba wszystkich Harry Potterów. Tak? No, widzę, że nie zrobił do Zakonu Feniksa, ale pozostałe wszystkie ma faktycznie i to są prawie wszystkie jego filmy, jakie zrobił. I natomiast reżyser Mark Webb, kompletnie nieznana postać, a wystarczy spojrzeć na jego dorobek i wiadomo dlaczego nieznana, ponieważ jest to człowiek, który odpowiada głównie za teledyski. Głównie to mało powiedziano, on nakręcił same jakąś tonę teledysków i chyba jedną właśnie komedię romantyczną i potem jakoś Spidermana czy coś, więc... No trochę mnie to zdziwiło, że go wzięli. No z jednej strony to jest takie kino komiksowe, no ale jednak... Facet od teledysków, no to chyba nie był najlepszy pomysł. Mamy jeszcze naszego Alvina Sargenta, który był współscenarzystą Spidermana drugiego i trzeciego z trylogii Raimiego i o nim już wspominaliśmy. No i jeszcze naszego Vanderbilta. I tutaj z jednej strony facet napisał Zodiaka, ale z drugiej strony później stworzył Dzień Niepodległości nowy i podobno teraz przy tym trzecim też współpracuje, czy on jest na razie zapowiedziany, w sumie nie wiadomo jak tam prace idą, ale no to nie jest raczej nazwisko znane i lubiane. Nie wiem, nie oglądałem Dnia Niepodległości drugiego, cały czas w mojej głowie to jest kapitalna rzecz, która powstała po, nie wiem, 20 latach, a ja bardzo lubię pierwszy Dzień Niepodległości i cały czas w mojej głowie ten drugi film funkcjonuje jako coś świetnego, dopóki nie zderzę się z rzeczywistością, więc ja w stosunku do tego pana nie mam w ogóle żadnych ani negatywnych, ani pozytywnych odczuć. W każdym razie mamy taki zestaw, no bardzo mieszany, tak? Taki miks. Z jednej strony Harry Potter, z drugiej strony ten Zodiak. Zresztą facet tam też jakieś komedyjki, takie pierdółkowate kino akcji robił. Do tego mamy faceta, który pracował przy poprzednich Spider-Manach. No i stworzyli oni tego niesamowitego Spider-Mana. Miałeś jakieś oczekiwania względem niego przy pierwszym seansie, czy teraz, przy powtórce? Jak to z tobą było? Nie, ja nie miałem parcia na te filmy. Gdy ja tak naprawdę obejrzałem je pierwszy raz całkiem niedawno. Nie oglądałem ich premierowo w tamtym okresie. Pamiętam, że nie obejrzałem ani jedynki, ani dwójki. Już było wiadomo, że ta seria została skasowana, nie będzie ciągnięta dalej. I ja obejrzałem go jakoś w przeciągu ostatnich 2 lat. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w moim przypadku to jest świeży film, znaczy z mojej perspektywy. I teraz powtarzałem go także, wiesz, bez żadnych oczekiwań, bez żadnych tam mglistych wspomnień, jak to było w przypadku trylogii Raimiego. To są filmy, na które ja ani nie czekałem, ani się od nich nie odbiłem. I może dlatego oceniam je trochę inaczej niż prawie cały internet. Ja w sumie teraz też nie miałem większych oczekiwań, poza tym, które wynikały trochę z tego, co ty mi mówiłeś tam z Jerrym. Także z jednej strony właśnie internet hejtuje, z drugiej strony, że wy nie do końca, że ten Spider-Man będzie bardziej nolanowski i tak dalej. I w sumie to ja się z tym nie do końca zgadzam. Z czym? Z hejtowaniem internetu? Z nolanowskością. Ale pierwszy jest dużo bardziej. Ja trochę inaczej to zapamiętałem, bo tak właśnie mi się kojarzyło, że tutaj będą trochę odchodzić od tej komiksowości, że ten strój Spidermana nie będzie taki, wiesz, bajecznie kolorowy, czerwień i niebieski, tylko będzie w takich ciemnych tonach. Dwójka już wraca, mi się wydaje, do tej kolorowości, co widać zresztą po plakatach. Ja gdy wybierałem plakaty do tych podcastów, to już byłem zdziwiony, bo wybierałem te grafiki jeszcze przed powtórzeniem filmów i do jedynki wszystkie plakaty są ciemne, do dwójki wszystkie są cholernie jasne i to tak cholernie jasne, że aż za jasne, aż tak bijące takim kiczem, taką sztucznością po oczach, a w jedynce właśnie wszystkie masz nocą, wszystkie są ciemne, strój Spidermana jest ciemny, z takiego materiału też innego. Nie wiem, to był chyba ten okres, gdy jeszcze się odchodziło od, starało się ukrywać właśnie to, że robimy komiks. I w jedynce faktycznie też większość scen jest robionych nocą. Akcje Spidermana są głównie nocą. To mocno się różni od przynajmniej pierwszych 2 części trylogii Raimiego, które były bardzo dziennymi filmami. No bo drugi, trzeci, gdzie był Venom, już tam też dużo więcej akcji rozgrywało się nocą. Tak, rzeczywiście kampania marketingowa jedynki opiera się na tym wizerunku bohatera działającego pod osłoną nocy. I nie do końca w sumie nawet to w filmie tak widać, bo jak oglądałem sobie teraz trailery przed tym nagraniem, to rzeczywiście one są takie, znaczy one nie tyle są mroczne, co pokazują przede wszystkim właśnie walkę nocą. Swoją drogą, co ciekawe, w Spider-Manie, niesamowitym Spider-Manie pierwszym jest scena po napisach i ta scena po napisach jest obecna w trailerach, więc w ogóle... Tak? Tak, byłem w takim szoku. A to ja chyba... Nie, ja widziałem trailer jedynki, ja to nie zwróciłem uwagi jakoś. Ale jest kilka trailerów, są możliwe. 3 chyba oficjalne. A ta scena, jak już przy niej jesteśmy, to ona w sumie jest bardzo tajemnicza, bo w jedynce ona niczego nie wyjaśnia. Dopiero w dwójce dostajemy. Zobaczyłem w trailerze, to wiesz. Myślę, no powaga, montażysto. Ale nie, trailerki jedynki pokazują taki film właśnie całkiem niezły. Tak? Znaczy, one są bez sensu, jak już się wie, co się w tym filmie wydarzyło, szczerze mówiąc. Ale jakbym zobaczył tylko trailer przed seansem, to już bym się nakręcił pozytywnie i w sumie mógłbym się trochę zawieść, bo... No nie do końca oddają to, czym ten niesamowity Spider-Man jest. No i właśnie przejdźmy do fabuły. Niesamowity Spider-Man, restart, tak, historii Spider-Mana, więc oczywiście znowu mamy genezę, troszkę inną niż u Raimiego, oczywiście znaczy też. Tutaj w ogóle są dwa istotne inne aspekty, bo pierwsza scena pokazuje nam dzieciństwo Petera i jego rodziców uciekających przed kimś i ci jego rodzice zaginęli, nie wiemy co się z nimi stało. To jest taki pierwszy punkt istotny, który się różni, no a drugi no to geneza, ta typowa geneza ze śmiercią wujka Bena, którego tutaj gra Martin Sheen. Ona jest zrobiona inaczej, to dobrze, że ona jest zrobiona inaczej, ale no kurczę, pamiętam, gdy teraz podjęto decyzję o kolejnym restarcie, to nawet powstawały takie, wiesz, wydarzenia na Facebooku, zostawmy w spokoju wujka Bena, nie? Żeby go trzeci raz, kolejny raz nie uśmiercać, bo ile można to oglądać, nie? No tak, więc dobrze, już zauważyłeś, że mamy wątek rodziców, który u Raimiego był raczej pomijany. Tutaj odgrywa w sumie nawet w pewnym sensie kluczową rolę w całej serii, tak, filmów. Mamy tę tradycyjną genezę i jeszcze mamy doktora Connorsa, który tutaj w tym pierwszym filmie wychodzi na pierwszy plan. No i oczywiście wiemy, czym to się może zakończyć w takim razie. I zamiast Mary Jane Watson tutaj mamy wątek Gwen Stacy od początku do końca i też tę trudną relację nastolatka, który pod osłoną nocy walczy z przestępczością i zakochuje się w koleżance z uczelni. Zanim fabularnie, to myślę, że tradycyjnie po prostu pojedziemy sobie po aktorach i postaciach i to wszystko wypłynie w takiej dyskusji, tak mnie się wydaje. Myślę, że to i tak się będzie przeplatać. No to może jesteśmy przy Spider-Manie i tej jego Nolanowości, komiksowości, jak już zaczęliśmy. Moim zdaniem ten film cały czas jest bardzo komiksowy, ale jednak nie tak uroczy, przynajmniej na początku, jak ten Spider-Man Raimiego. Geneza, szczerze mówiąc, mnie średnio podeszła, bo to jest taki element, który no, jest oczywisty dla widza, tak? Jak dochodzi do narodzenia się naszego superbohatera. I tutaj nie trzeba jakichś wielkich kombinacji. Jak pokazał Raimi, po prostu wchodzi bohater do miejsca, gdzie jest pająk, pająk go kąsi i tyle. A tutaj mamy taką jakąś intrygę z tego zrobioną, że Parker tam wchodzi po tym Oscorp, wbija tam, gdzie nie powinien. W ogóle Oscorp jest niezwykle chroniona, on wchodzi do jakiegoś pomieszczenia z tajnymi badaniami, okazuje się niepotrzebna, tam jest przepustka, wystarczy, że podejrzał jakiś tam kod do drzwi i wchodzi w miejsce, gdzie nikt normalny by nie wszedł tak naprawdę. Wchodzi jakieś ściany pająków, jakiegoś dziwnego mechanizmu i to ci mówię ja, człowiek, który łazi po opuszczonych budynkach i też, w sumie nie powinienem o tym mówić, bo ja pracuję w kilku większych korporacjach w Łodzi jako lektor, ale gdy w różnych sytuacjach bywałem w takich filmach, to też jak się dawało, to gdzieś tam zaglądałem, gdzie być może nie powinienem, no ale jednak to, jak to tutaj było pokazane, to mnie to troszkę wybijało, w sensie zaburzało moją imersję, bo tak patrzę, widzę te wydarzenia i tak nie czuję, że to się może naprawdę wydarzyć. Ja wiem, że to jest kino komiksowe i dużo tutaj biorę na wiarę, ale ta geneza moim zdaniem była taka mało wiarygodna. A ona właśnie, wydaje mi się, że ona była urealniona, to przynajmniej takie założenie jej było, no bo wiesz, w tym Spider-Manie Raimiego to takie tandetne, nie? Brakuje jednego pająka, pewnie się schował, a on tam gdzieś sobie wisi na suficie, a tutaj tak bardziej naukowo, tak bardziej, wiesz, właśnie tajemniczo, niekoniecznie wyszło oczywiście, ale wydaje mi się, że założenia były takie. Znaczy wiem, ale właśnie chodzi mi o poziom skomplikowania, nie? Bo to tak naprawdę jest prosta rzecz. Petera ma ugryźć pająk i u Raimiego to tak, rzeczywiście to było takie głupie, ale tak uroczo głupie, nie? Że po prostu no, jeden pająk wyszedł sobie z tej swojej osłonki przy, nie wiem, karmieniu, jakichś badaniach, coś tam i potem Peter się nie ruszał, więc go ukąsiło, akurat pająk na niego się opuścił na tej swojej sieci i no cóż, pech, wypadek. A tutaj to jest tak strasznie skomplikowane, że Peter wbija do Oscorp, kradnie identyfikator, ale potem wbija do tego tajnego laboratorium i wiesz, no jak widzisz taką ściankę z tymi dziwnymi pajęczynami, no to raczej nie podchodzisz do niej i nie bawisz się w naciąganie sieci jak struny czy coś, tak jak tutaj to widzisz. I no już trochę przekombinowane. No bo tutaj to w przyszłości to jest już podbudowa całej serii, no bo tak jak powiedziałeś, wątek rodziców będzie kluczowy i wątek Oscorp będzie kluczowy w tej serii Raimi. W zasadzie to było nieistotne. No, tam miał go tylko ugryźć pająk i reszta już w tyłku. Już to było nieważne. Nie? A tutaj to wszystko, te wszystkie tajemnice firmy, to zresztą jest pierwszy, ale nie ostatni raz, gdzie oni tam będą sobie przemykać gdzieś po no laboratoriach. Tak, ale właśnie tajemnice firmy, nie? Bo w ogóle Spider-Man, niesamowity Spider-Man to jest film o złej korporacji też, nie? Że złe korpo jest złe. I my wiemy na przykład z późniejszych scen, że tam nawet wszystkie komputery są nieustannie skanowane, nie? Że jak ktoś wpisuje jakieś nazwisko w wyszukiwarkę, to od razu ludzie wiedzą, nie? A tutaj super tajne projekty i wbija sobie nastolatek na luzie, bo podejrzał kot gdzieś tam zza rogu i to też robił nieudolnie, no bo ten facet, którego podglądał, też go widział i w ogóle, no, przekombinowane po prostu, ale już kit z tym, no okej, mamy genezę, lecimy dalej. I to, co jest fajne w tym Spider-Manie, to fakt, że te jego moce są pokazane troszkę jako parkour, nie? Że pajęcze moce są wykorzystywane do przemieszczania się w tej przestrzeni miejskiej, do skakania po dachach, ale nie tak stricte tylko komiksowo, linki i to, ale też no, takiego zwyczajnego parkouru, nie? Różnych tam przewrotów, łapania się poręczy, etc. To wygląda spoko. Też czasami jest stosowana perspektywa pierwszej osoby, co nie zawsze wypada dobrze, ale ciekawą nowinką i w kilku ujęciach wygląda super, nie? Gdy naprawdę czujemy no tę moc, nie? To, tę odległości, to latanie, wysokości, to wypada momentami nieźle. I mamy na przykład taką scenę w skateparku, gdzie Parker troszkę poznaje swoje umiejętności. I kurczę, jak to ładnie wygląda, nie? Właśnie nastolatek poszedł z deską sobie do skateparku i zaczyna odkrywać, że może lepiej się poruszać, ma lepszą równowagę, wyżej skacze, jest silniejszy. To jest super, tylko nie wiem po jaką cholerę chwilę wcześniej jest scena w metrze, komediowa, pseudokomediowa, w której Peter zasypia sobie w tym metrze, ktoś mu kładzie butelkę na czoło. W ogóle jaki absurd, to cholery, co to ma być? I Peter przerażony, no bo nagle czuje tak ten ciężar na czole, skacze na sufit, przylepia się do tego sufitu, potem przylepia się do jakiejś kobiety, którą oblał piwem właśnie skacząc na sufit i ona go obwinia, że on ją polał. On łapie ją za ramię, przypadkiem właśnie te pajęcze moce już przyklejają jego dłoń do koszulki, potem ktoś go odpycha, on zrywa tę koszulkę z kobiety. Mamy taką slapstickową sekwencję na, nie wiem, 3 minuty, 4 czy ileś, która jest tak głupia, tak zła, tak nieśmieszna. A. Ja ze mną nie mam problemu, ale gdyby jej nie było, to film by nic nie stracił, ale... Ale w sensie, kurczę, to takie śmieszkowanie w ogóle w tych niesamowitych Spider-Manach mnie irytuje, bo jakoś tak nie pasuje. Wiesz, jak bohater odkrywa swoje moce, to właśnie, zwłaszcza, że mówimy o tym nastolatku, nie, który staje się superbohaterem, my mamy współodczuwać z nim, tak, zaangażować się w to jego zmienianie się, w tę zmianę w jego życiu. A ja widzę pseudokabaret i to taki naprawdę, no, nieangażujący, no, takie heheszki bez żadnego, bez puenty, bez niczego. I potem zaczynają się te starcia z przestępcami, mam właśnie ten parkour, ten point of view z pierwszej osoby. Wszystko całkiem spoko. I dochodzimy do Gwen Stacy i Connorsa. Znaczy w ogóle zanim tam dojdziemy, to sam Peter tutaj jest inaczej pokazany, bo to nie jest taki nerd, jak to nie jest taki kujon, jak w klasycznych komiksach czy u Raimiego, tylko on ogólnie jest taki luzak, nie? Dlatego tutaj wykorzystali tego parkoura, bo on tutaj i na desce jeździ i jak chodzi po korytarzach szkolnych, to nie gdzieś tam przemyka ze spuszczoną głową, tylko to taki luzak, taki ubrany w szmaty, chodzi sobie, giba się, ale oczywiście no, widać, że gdzieś tam ta nerdoza w nim jakaś tam tkwi, bo próbują nam pokazać, że on tam, wiesz, tą głowę ma trochę opuszczoną, ciągle mruży oczy. Mnie do końca to aż tak nie przekonywało, samo pokazanie w taki sposób Petera. No dobrze, że jest trochę inaczej, ale to mnie nie przekonywało. On tutaj nie jest taki, jak, wiesz, na przykład jak rozmawia z ciocią i z wujkiem, to sobie gdzieś tam siedzi na zlewie czy na stole. Wydaje mi się, że właśnie w tym klasycznym to by dostał po łapach od ciotki albo w ogóle byłby tak wychowany, że nie siadałby na stole, a tutaj nie ma z tym problemu. To jest taka właśnie teoretycznie unowocześniona wersja rodziny Petera i tak dalej. I stąd pewnie też ten parkour. Natomiast sceny z pierwszej osoby są, po pierwsze, no zgadzam się, one są często fajne. One są też, to było też na jednym z plakatów wykorzystane. Na plakacie to było chyba po to, żeby nam pokazać, że w tym Spider-Manie sieci będą normalne, że on je wystrzeliwuje z tych wypustek, które sobie zrobił, bo tutaj te sieci są sporządzone przez niego. Tutaj nie jest tak jak w Spider-Manie Raimiego, gdzie sieci wylatywały bezpośrednio z ciała. I te sieci też są inne, one są takie cieniutkie. W sumie one są fajne, mnie się one podobały, takie bardzo cieniutkie nici, które właśnie znajdują się w tych pojemnikach. No, to tyle. No i przechodzimy do Gwen Stacy i Connorsa. I Gwen Stacy to jest dla mnie największy plus tego filmu, o czym ci mówiłem, z czym się pewnie zaraz nie zgodzisz. Po pierwsze Emma Stone, która jest bajeczna, kradnie ten film i robi mi cały ten film, dlatego nawet jeśli bym miał jakieś zarzuty, to ten związek mi ten film robił. Mi się oglądało przyjemnie, między innymi właśnie przez relacje Petera i Gwen. No i najważniejsze to jest to, że wreszcie tutaj twórcy nie bawią się w takie podchody, tylko od razu nam, od razu serwują chemię między tymi bohaterami. Oni od razu mają się ku sobie i twórcy budują nam ten związek przez pierwszą i drugą część, a nie przez trzy części jakieś zabawy w kotka i myszkę. Ja cię kocham, albo nie, ja cię już nie kocham, a teraz ja cię kocham, a ja nie mogę być z tobą, a teraz ja chcę, a ja nie mogę. A gdy już po dwóch filmach w końcu oboje decydują, że mogą, to wtedy zmieniają nam całkowicie charakter postaci i sikają na ten związek twórcy i na te całe relacje między tymi bohaterami. Tutaj to jest prowadzone od początku, to od początku czuć chemię i od początku gra ze sobą moim zdaniem i to jest dla mnie największy plus tych filmów. Mm-hmm. Tak, no Emma Stone rzeczywiście nieźle tutaj wypada i ten związek, ja rozumiem to, co mówisz i się zgadzam z tym, że fajnie to wszystko zagrało i to też pasuje do tej nowej konwencji Petera. Tak jak powiedziałeś, on jest tutaj trochę bardziej wyluzowany, nie? Taki też momentami ciamajdowaty, ale powiem wszystko jest wyluzowany, nie ma takich problemów z dziewczynami jak Parker u Raimiego. I to, że się szybciej skumał z Gwen Stacy, nawet mi się podoba, tylko mam problem z tym, że bardzo szybko i tak trochę bez powodu wyjawia, że jest Spider-Manem. Tak, jakoś mi to nie zagrało, bo jednak no, jakoś tam się kumplują, ale początek filmu pokazuje, że się w sumie słabo znają, tak, że się kojarzą jakoś tam bardziej z widzenia niż, że się kumplują i że potem właśnie chcieliby się poznać. No i tam wiesz, no nie wiem, pierwsze, drugie spotkanie, a on jej już mówi, słuchaj, bo mam super moce, bo mnie ugryzł jakiś tam dziwaczny pająk. No w zasadzie pierwsze spotkanie, pierwsza kolacja, pierwsza randka, no bo spotykali się w szkole. Ale tutaj w tym filmie w ogóle Peter jakoś nie ma z tym problemów, no bo i wyjawia bez problemu w ostatniej sekwencji i ujawnia się policjantowi, no ojcu Gwen i gdzieś tam ujawnia się dziecku. Fakt, że dziecku to ma podłoże, no żeby dziecko się go no nie właśnie bało, no ale nie wiem, ja odniosłem takie wrażenie, że nie ma problemów ze ściąganiem ale maski. Ale policjantowi też, no zmusili go, zerwali mu maskę. Nie, Mando, ale przy policji została mu zdjęta maska i po prostu nie ma wyjścia, no bo jest w sytuacji właśnie... Nie, no ma wyjście, no pokonuje prawie wszystkich policjantów nie pokazując twarzy. Wystarczyłoby, żeby po prostu sobie stamtąd odszedł. On jednak obraca się, żeby pokazać temu, ale to nieważne, no nieważne. No, Nie, moim zdaniem to jest pokazane tak, że właśnie, no celują do niego i tak dalej i jest taka sytuacja, że musi się ujawnić. A tutaj Gwen mówi tak po prostu i moim zdaniem, tak jak super jest to, że ta relacja szybko postępuje, tak jednak to, że on się tak wyjawił, to było troszkę od czapy i zakończenie wątku w tym filmie też jest moim zdaniem tak nieuzasadnione właśnie. Taki obrót o 180 stopni. Znaczy, rozumiem, że tam jest niby jakaś motywacja, ale moim zdaniem to nie powinno tak zadziałać na naszego Petera, na Petera z tego filmu. Ja ale nie rozumiem, ostatecznie dlaczego. Ostatnia scena pokazuje, że nie, no ostatnia scena jest fajna, gdy on mówi to, co mówi, a Gwen się uśmiecha. No tak, ale nie, no scenariuszowo mi to do końca nie leży, ale ogólnie tak, Gwen jest tutaj raczej na plus i w ogóle to, co ona robi też w tym filmie, że jest taka dosyć zaradna, nie stara się być jakoś tam niezależna, jak coś tam zdziałać. Nie, mamy scenę w Oscar, gdy właśnie już jest zagrożona, nie, gdy bestia się na nią czai i ona się tam gdzieś tam ukrywa, to w ogóle super wygląda, to mi się bardzo skojarzyło z Obcym i z tą grą teraz, Alien Izolacja. Właśnie świetny klimacik, jest z nią kilka spoko scen i też te rozmowy w szkole nawet jako tako mi się podobają. Jest okej na plusik. No i mamy jeszcze doktora Kurta Connorsa, tak, naszego głównego tutaj antagonistę też, jaszczura. No i ja mam z nim problem, bo początkowo wypada nieźle. Tak samo jak właśnie antagoniści u Raimiego, czyli mamy faceta z jakąś tam wizją świata, z jakimiś celami, planami, marzeniami, który jakoś tam sobie działa. Ale potem Connors się przemienia i gdy się przemienia, on rzuca w ogóle ten swój tekst, po co być człowiekiem, jak można być czymś lepszym, ale ja w ogóle nie kumam tej jego przemiany. Ona nie jest tutaj tak uzasadniona jak w tamtych filmach, że właśnie jest to szaleństwo, że coś przejmuje kontrolę nad bohaterem czy coś takiego. Tylko no facet robi się zły, bo tak. Nie, no jest uzasadniona jedną sceną, gdzie ten szczur czy mysz, widzimy, że zamieniła się w całkowitego potwora, wygryzła akwarium, zaczyna zabijać, ale ja się zgadzam, to w ogóle jest płaskie, przeokrutnie, no bo to jest po prostu, no facet ma obsesję na punkcie uciętej ręki, to już mi się wydaje dziwne, bo, znaczy nie wiem, no nigdy nie miałem uciętej ręki, no ale wydaje mi się, że ludzie z takimi rzeczami się chyba godzą i potrafią funkcjonować bez ręki, przynajmniej znam kilku ludzi z jakimiś tego typu defektami cielesnymi i raczej nie mają chyba z tym problemów, przynajmniej nie uwidaczniają ich. A tutaj ta wielka obsesja, że on musi mieć rękę, musi połączyć się z jaszczurką, żeby mu ta ręka odrosła. A potem to jest całkowicie płaskie. No, facet szaleje, ale, i obserwujemy wiesz, przez godzinę szalonego jaszczura, którego plan jest absurdalny, żeby zamienić cały świat w jaszczury. No. No, ale o to chodzi też, że płaskość to płaskość, nie? No spoko, mówimy o złolu z komiksów, tylko Raimi to jakoś wszystko motywował, a tutaj mamy gościa, który chce leczyć ludzi. On mówi, że jemu chodzi tylko o to, żeby był postęp w medycynie, tak, żeby móc leczyć najróżniejszego rodzaju defekty, choroby i nie tylko właśnie te kończyny, tylko żeby właśnie z różnych zwierząt brać to DNA i jak różne istoty na Ziemi mają jakieś specjalne umiejętności właśnie regeneracji, zwalczania jakiegoś patogenu, wytwarzania jakichś białek, które pomagają zwalczać chorobę, nie? No to, że on chce wykorzystywać te zdolności, jakoś je wyciąć, brakuje mi teraz słowa, no ale wiecie o co chodzi, tak? Wyizolować coś, co jest odpowiedzialne za te zdolności i spróbować to zaaplikować ludziom, znaczy najpierw wiadomo zwierzątom, jak się przyjmie o to u ludzi, żeby no, ludzie byli zdrowi, żeby eliminować choroby. I to jest takie bardzo utopijne, ale ładne, urocze właśnie, tak kibicujemy mu nawet, a potem tak nagle stwierdza, o, jako jaszczur mam siłę i mogę w sumie zabijać, jestem lepszy niż człowiek i to nie pasuje do tego, bo to totalnie w ogóle jest po innej stronie barykady, to jest inny biegun. Facet się zmienia o 180 stopni i nie wiemy dlaczego. I potem do tego to jest płaskie, dlatego dla mnie Connors jest totalnie zmarnowany w tym filmie. No i szkoda, bo... No wiemy dlaczego, bo eksperyment źle wyszedł i mamy teraz szalonego jaszczura, no ale to jest nędzne, no ja się zgadzam, to jest nędzne. Zmarnowane i słabe. Akurat w jedynce czarny charakter mi się w ogóle nie podobał. Do tego jest zrobiony też w taki sposób, że to się bardzo szybko zestarzeje i będzie bardzo źle wyglądać. Już nie wygląda najlepiej. No, także nędza. Mhm. To kolejna sprawa. Żywot superbohatera. Jak ci się podoba zobrazowanie tego, jak właśnie Peter łączy swoje życie prywatne, osobiste, naukę z byciem superbohaterem i to, jak miasto na to reaguje, bo to też oczywiście tutaj się w tym filmie pojawia. To, czy ludzie szanują Spidermana, czy się go boją, co i jak. No tutaj jest trochę to inaczej, bo tutaj pominięto w zasadzie prawie całkowicie ten wątek pracy Petera jako fotografa. On jest, ale jest gdzieś w tle. Nie ma scen w redakcji. Wiemy, że Peter robi zdjęcia i wysyła je do prasy. Myślę, że to w ogóle ostatni film, który to wykorzystuje. Ciekawe, czy w nowym będą na przykład bloga pisać, czy coś takiego. Albo kręcić wideo na YouTube. Ale podcasty ze Spider-Manem. Peter nagrywa sam ze sobą. Ale popraw mnie, jeśli się mylę, ale tutaj chyba nie ma tego przekłamania prasy, tego wypaczania wizerunku przez prasę. Tutaj policja robi swoje. Policja traktuje go tak, jak powinno się traktować. Człowieka, który nagle pojawił się w masce i próbuje wymierzać prawo. Szczególnie, że tutaj mamy sceny, w których ten policjant wyraźnie mówi Peterowi, że zrobił źle, że pomimo tego, że złapał przestępcę, to policja miała zupełnie inne plany w stosunku do tego przestępcy i on im zepsuł tam półroczne śledztwo jakieś. No i dlatego tutaj jest tak, że miasto na początku się go obawia, nie rozumie, nie wie, raczej jest traktowany jako przestępca. Dopiero tam na koniec mamy tę scenę, gdzie są konsekwencje tego, że on uratował tego chłopca i tego jednego chłopca uratował i pan, jego ojciec się okazuje, że jest operatorem dźwigów w Nowym Jorku i tam wszystkie dźwigi są tak kierowane, żeby mu pomóc. I to jest taka scena, gdzie ludzie pomagają Spider-Manowi. Natomiast samo połączenie życia z rolą superbohatera, ja tego w tym filmie jakoś specjalnie nie odczułem. Właśnie mnie się nie podoba ani jedno, ani drugie, bo tak jak sam motyw tego, że Spider-Man może przeszkadzać policji jest super, tak moim zdaniem pokazanie, jak kapitan Stacy o tym mówi, sprawia, że to trafia w próżnię, bo ja wcale nie myślę wtedy, że no okej, Peter mógłby coś tam robić inaczej, mógłby jednak, nie wiem, może właśnie podłączyć się do tego radia policyjnego czy coś, żeby pomagać, a nie przeszkadzać i tak dalej. Ja tego nie czuję, bo kapitan Stacy jest pokazany jako też taki trochę uparty, nieszczególnie sympatyczny człowiek i to mógł być po prostu facet z zasadami, ale ja go nie kupuję w tym filmie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, połączenie życia prywatnego z siłami, z walką z przestępczością. Mamy to pokazane przede wszystkim w tym, że Peter wraca poobijany do domu i to mi się też bardzo nie podoba, bo totalnie nie rozumiem, jak działa ta regeneracja, że on raz jest obity, raz nie jest i do tego on naprawdę wraca czasem tak zniszczony, właśnie cały w jakichś strupach, krwiakach, bliznach do domu, że no ciocia May powinna wezwać prokuratora do domu, policję, psychologa i po karetkę zadzwonić. I w sensie, wiesz, myślałem, że to będzie tak rozegrane, bo ja totalnie pamiętałem rozwiązań fabularnych, że ciocia May się domyśli po prostu, tak, że zrozumie właśnie, że będzie mrugnięcie oka, uśmiech czy coś tam, gdy będzie Spider-Man w telewizji czy w radiu, a tutaj tego nie ma. W sensie ciocia May jest jakaś, nie wiem, ślepa, głupia i głucha na to, co się dzieje wokół niej. Nie ogarniam tego. Nawet pomimo tego, że ten model rodziny jest troszkę bardziej nowoczesny i też zasady troszkę inne tutaj pasują. I trzecia rzecz, właśnie to, jak miasto reaguje, to też moim zdaniem nie wybrzmiało, bo ta akcja na moście z tym ratowaniem dziecka, moim zdaniem potencjał nie do końca wykorzystany, a akcja z dźwigami to już jest jakaś totalna głupota, bo gdyby to był jeden dźwig czy dwa, to jeszcze bym rozumiał, ale tutaj film nam sugeruje, że mamy ewakuację miasta, właśnie całego centrum, bo wszystkim grozi ogromne niebezpieczeństwo. Jest późny wieczór albo i noc, wszyscy pracownicy budowlani już skończyli pracę, co jest nam nawet powiedziane, tak, że opuszczają tam firmę, jeszcze jest ta ewakuacja i tak dalej. I nagle jeden facet, dlatego że mu Spider-Man dziecko uratował, stwierdza, że dzwoni w ogóle nie wiadomo do kogo i jeszcze dźwigi są ustawione wszystkie w jednej linii, tak? W sensie tak, że da się je ustawić w ogóle, prosto do Oscorp. Więc, wiesz, to jest bardzo okoliczności przerysowane. On tam nadgodziny już komuś nawet oferuje. Jeszcze w to jest przecież helikopter włączony, bo jest ta scena, jak Parker podnosi się na nogi sobie siecią, zamraża jakoś, czy coś tam robi z tą raną i nad nim jest helikopter, który świeci w niego wiązką światła i mu pokazuje jeszcze to takie dość łopatologicznie, pokazuje mu na pierwszy dźwięk, że on ma tam skakać. No to jest scena taka bardzo, bardzo dużo patosu w niej. Jest bardzo dużo takiego, wiesz, takiego przerysowania, jak on wstaje, ta muzyka, jak on biegnie, ta muzyka. Ja rozumiem, co ta scena ma na celu, ale jest ona maksymalnie przerysowana. Ona jest zła, ona jest beznadziejna. Tak. A jeszcze Mando, bo wiesz, tak jak mówimy, super niewiarygodna rzecz, tak? Pod każdym względem, bo tych ludzi tam nie powinno być, tych dźwigów tam nie powinno być, one się nie powinny ułożyć idealnie w taką ścieżkę. To wszystko jest głupie, ale jakby tego było mało, to co prowadzi do tej sceny? Okazuje się, że chwilę wcześniej, i to chyba nawet kapitan Stacy, postrzelił Spidermana, który się regeneruje, którym się rzuca o ściany, w którego się rzuca samochodami, którego się razi prądem, w którym robi się wszystko, a teraz został lekko postrzelony, bo to w ogóle chyba była rana tylko taka, że mu tam bokiem przeszło, tak rozcięło skórę i to, ale poza tym nic wielkiego. I nagle przez to jedno postrzelenie w nogę on jest upośledzony. On no, już nie może skakać się, po budynkach. Wywraca się na balkonach. No, on się zachowuje jak Julia w Pod Kopułą. No, Julia. Kładzie się na dachu i nie może wstać. Nie? Dopiero potem jak sobie mrozi, czy ja nie wiem, co on robi, no, zakleja siecią. Tam taki dymek szedł. Myślałem, że no, to właśnie... zamrożenie rany, ale nie, no, przecież sieci nie mroziły. Gdy dopiero tam zespaja tę ranę siecią, to wtedy nagle może, chociaż też jeszcze nie do końca, bo pierwszy skok mu się nie udaje, no, no to się nie trzyma kupy, to racja. Potem znowu mamy epicką walkę na koniec i dlatego moim zdaniem tutaj bardzo dużo rzeczy zmarnowano, bo niesamowity Spider-Man jako ta rzecz bardziej nowoczesna, współczesna ma potencjał i to widać właśnie w scenach z parkurem, w scenach w skateparku, w tym, że ten związek z Gwen Spacey rozwija się troszkę inaczej. Z tym, że Parker jest bardziej luzacki. Nawet to, jak miasto reaguje, można pokazać dobrze, co pokazuje króciutka scena z graffiti. Kurczę, ktoś zrobił graffiti z logo Spidermana na ścianie jakiegoś tam budynku. Takie wielkie, epickie, ale też tam potajemnie, no bo wiadomo, mazanie po ścianach też można dostać za to ładny mandat. I to pokazuje, że także miasto jest za Spidermanem. I taka naprawdę to jest sekwencja, która trwa 15 sekund, czy 20, czy 30, a wnosi dużo więcej niż te wszystkie dźwigi. I dlatego mnie się ten film oglądało źle w gruncie rzeczy pod wieloma względami, bo tych dobrych rzeczy było troszkę, było ich mało, a te głupie komedyjki czy takie rzeczy zupełnie oderwane od wszystkiego, od czapy, przeskomplikowane, niepotrzebnie przeważały. I ostatecznie jestem na nie. A propos graffiti, Flash Thompson w koszulce Spidermana był w której części? W jedynce czy w dwójce? W jedynce chyba. Chociaż nie wiem w sumie. Ale to też właśnie prosta rzecz, nie? Króciutka, a mówi ci dużo więcej o tym świecie, o tym, jak ludzie reagują na wydarzenia, niż taka akcja z dźwigami, która jest przekombinowana, wpisana na siłę, której nie udało się uzasadnić w żaden sposób. No, szkoda bardzo. Znaczy, jak już powoli przechodzimy do oceny, to ja przyznam, że nie rozumiem tak dużej krytyki tych filmów, chociaż to bardziej przy dwójce o tym będę chyba mówił, ponieważ jedynka mimo wszystko, no, jak dla mnie tyłka nie urywa. To nie jest tragiczny film, to nie jest zły film, ja się zgadzam z większością tego, co ty mówisz, ale ogląda mi się też to w miarę przyjemnie. Nie jakoś szalenie boleśnie, raczej bezboleśnie. I aż takiego jadu, aż takiego hejtu, jaki wylewany jest na te filmy, nie rozumiem. Ale zgadzam się, że w jedynce tego potencjału zmarnowane było dość dużo. Jeśli chodzi o takie małe plusiki, to niestety nie ma tutaj Bruce'a Campbella, nie ma kolejnego cameo z Bruce'em, ale bardzo fajny jest cameo ze Stanem Lee. Stan Lee oczywiście pojawiał się w tych wszystkich trzech wcześniejszych Spider-Manach, ale grał takie mikrorulki, raczej gdzieś tam migał na ekranie, natomiast tutaj mamy całą długą sekwencję, całą długą scenę, gdzie Stan Lee jest w bibliotece, ma założone słuchawki, a za nim rozgrywa się cała bitwa. To jest, to oczywiście, no to może ty mi tutaj zaraz wyskoczysz, że znów za dużo komedii, ale to jest fajna scena i to jest taki żart w stylu drugich Guardiansów, coś w stylu intro do drugich Guardiansów, które krytykowaliśmy, gdzie mały Groot sobie tańczy, a za nim rozgrywa się cała bitwa, tylko tutaj jest to bardziej skondensowane, jest to krótsze, tego Stan Lee nie ma aż tak dużo jak małego Groota i ta cała scena też jest krótsza, ale jest oczywiście bardzo fajna i zabawna i ja to tutaj taki właśnie malutki plusik. Znaczy nie, mnie to się podobało, ale właśnie zobacz, bo to było głupie, ale tu masz Stan Lee, to jest właśnie cameo i to jest taka scena jednak, że ten dowcip trafia do ciebie, tak? To też widziałeś w wielu filmach, że ktoś jest, w wielu horrorach tak masz, nie? Że ktoś właśnie ma słuchawki na uszach i nie słyszy, a tam za nim ktoś wampir kogoś morduje, czy stado zombie się budzi, to nawet w tych, w skautowym poradniku, czy przewodniku po zombie apokalipsie, jak to się nazywało, też coś takiego było na początku. To niby jest ograne, ale wiesz, jako taka wstawka właśnie pod cameo pasuje i to też w ogóle ta walka była komiksowa, więc tutaj to było spoko. A czasami ta przesada była po prostu tak znikąd, nie? Tak wpuszczona między dwie inne sceny bez podprowadzenia i wtedy to mi przeszkadza. Tutaj nie. To cameo rzeczywiście jest okej. A Mando, jeszcze nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy, bo my oglądaliśmy dwie wersje tego filmu. Nie, nie oglądaliśmy dwóch wersji. Ja oglądałem niesamowitego Spidermana, a ty oglądałeś jakąś edytowaną podróbkę. I nie wiem, czy faktycznie naprawdę chcesz się przyznawać publicznie. Może wyjaśnijmy, co jednak. No dobrze, jedźmy. Co tu się dzieje? O, Mando oglądał film z lektorem w końcu, czy z... Prawdziwy. Ale z lektorem? No z lektorem, no ale... Ale prawdziwy. No prawdziwy, no słyszę prawdziwe dialogi. Ja oglądałem ten film z dubbingiem polskim i znaczy, najgorszy jest początek. W sumie to chyba dotyczy większości dubbingów i największy problem miałem z Gwen Stacy właśnie, bo ogólnie w Petera tutaj wciela się Marcin Bosak, Gwen dubbinguje Monika Drill, a doktora Connorsa Tomasz Borkowski. W ogóle zabawne jest to, że Connorsa dubbinguje Tomasz Borkowski, który miał wtedy 34 lata, a Petera i Gwen dubbingują aktorzy, którzy mieli po 32 lata i niestety troszkę to słychać, zwłaszcza w przypadku Gwen. Tutaj Monika Drill ma głos, który też jest charakterystyczny. I gdy się ogląda na przykład właśnie oba te filmy, to pod koniec Amazinga pierwszego i w drugim filmie już się tego nie słyszy, już się tego nie czuje, ale gdy pierwszy raz widzisz Gwen na ekranie i słyszysz Monikę Drill, to nie wiesz w ogóle, co się dzieje. W sensie jakby ten głos był, wiesz, z offu czy coś, totalnie jakoś tak... Każda normalna osoba wie, co się dzieje. W tym momencie wyłącza film i załatwia sobie normalną wersję, prawdziwą. Ale to nie dotyczy na przykład Petera. Też dotyczy, każdego dotyczy, ale Gwen to faktycznie, żeby wyciąć głos Emmy Stone i zastąpić go jakimkolwiek innym głosem, to to jest coś, za co powinni specjalne kary wymyślić. Ja myślę, że w piekle jakiś tam osobny kociołek dla takich ludzi się grzeje, a dla ludzi, którzy jeszcze wspierają ten biznes i oglądają te wersje, to grzeje się drugi kociołek, także miłej wieczności, kolego. Przynajmniej ciepło będzie. No, ale nie, powiem ci, że właśnie to był, to jest mój najgorszy zarzut względem dubbingu, że Emma Stone na początku brzmi dziwacznie, ten głos podłożony pod nią, bo ona brzmi jak jakaś stara nauczycielka w ogóle w tej pierwszej sekwencji. Podchodzi Emma Stone do kogo? Do Flasha podeszła w tej pierwszej scenie, gdzie się pojawiła. Tak. I przez chwilę masz wrażenie, że to jeszcze ona mu mówi tam, że coś o zostaniu po zajęciach, czy gdzieś tam, żebyś poszedł do jakiejś sali. I to naprawdę brzmi, jakby nauczycielka podeszła do Flasha, a zostajesz, nie wiem, w kozie. I jest straszny dysonans, ale po chwili, no dobra, kumacie, nie no, to jest Emma Stone, więc to musi być Gwen Stacy, więc ona nie może tam uczyć, nie, no bo to jest Gwen Stacy i tak dalej. I potem już się przyzwyczajacie do tego. Powiem ci, że w większości sekwencji ten dubbing jako tako pasuje, ale jest kilka momentów, gdzie to jest tak przetłumaczone, tak niby... Jest sens oddany, ale brzmi to troszkę zabawnie, jak taki dialog naprawdę takich głupich nastolatków. Chociaż nie wiem, może w oryginale też tak jest. I jeszcze jest jeden problem z Connorsem, gdy mówi do siebie. Bo chyba aktor nie wiedział, że to w myślach się wszystko rozgrywa, część dialogów, bo masz Connorsa, który coś tam robi na ekranie i słyszysz polski dubbing niby tych myśli, ale to brzmi tak, jakby facet po prostu mówił, nie? I tak totalnie widzisz, że nie rusza ustami postać na ekranie. Słyszysz te nałożone dialogi, wypowiedzi, monologi i to nie gra. Ale poza tym nie było aż takiej tragedii, jak można się spodziewać. Wyrzucę cię przez okno. Co? Muszę go powstrzymać, to jako stworzyłem. Znaczy ja mam bardzo skrajne podejście do dubbingu, bardzo, bardzo skrajne. Od roku męczę Szymasa i Jerego, żebyśmy sobie nagrali dyskusję na temat właśnie rodzajów filmów, dubbing, lektor, napisy. Chłopaki coś nie chcą iść za moimi nawołaniami, ale ja mam naprawdę bardzo skrajne podejście do dubbingu i ja osobiście uważam, że jak ktoś obejrzał film z dubbingiem, to nie obejrzał tego filmu i to naprawdę, ja sobie nie żartuję, ja tak uważam. Z tego filmu w takim razie została wycięta połowa pracy aktorów. Ja nie twierdzę, że w tym przypadku to akurat wpływa jakieś szalenie lepsze, wiesz, odebranie, zrozumienie tego filmu, bo nie, ale no, ja uważam, że w tym momencie strzelasz sobie w stopę, mówiąc na koniec o dubbingu, bo w moim odczuciu nie obejrzałeś tego filmu, więc nie masz prawa go krytykować. Koniec dyskusji. Miło się z tobą rozmawiam, Andrzej, zawsze. Twoja argumentacja do mnie nie trafia w tym momencie, ale... No jak nie trafia? To kup sobie płytę zespołu ulubionego i ja ci zdubbinguję wokalistę. Nie, to ja będę dubbingował wokalistę. Ja jestem od śpiewania w konglomeracie. I będzie jeszcze lepiej niż w oryginale, mówię ci. No może lepiej, ale nie tak samo, inaczej, co innego. Nie, nie no będziesz słuchał tej samej płyty. Odchodzimy od tematu? No to ty odszedłeś. Już dla, żeby nie wracać do tego w kolejnym podcaście, Szymas drugą część też obejrzał z dubbingiem, chociaż proponowałem mu wysłanie normalnej wersji. Nawet bym ci dał hasło do Netflixa, gdzie byś sobie obejrzał z napisami. Nie, nie chciał, wolał z dubbingiem. Już byłem w połowie seansu. No to, no to zawsze została ci połowa, żeby obejrzeć to normalnie. Także już chyba w dwójce nie będziemy do tego wracać, chyba że jeszcze będziesz miał jakieś tam uwagi odnośnie aktorów z dwójki. Niestety w dwójce tylko ciocia May kuleje momentami i reszta jest w porządku. To niestety? A. No niestety kuleje, a na szczęście tylko. Niestety nie. Aha. No. Dobra. Okej, okay. No to powoli chyba kulamy się do końca tego podcastu. Tak, tak, tak. No oczywiście wszystko kończy się epickim starciem i konkretnym rozwiązaniem w kontekście związku, właśnie związku relacji na linii Gwen Stacy i Peter Parker. I kończy się takim zerwaniem z stosunków. I szczerze mówiąc, starcie ostateczne, no ja już je ledwie pamiętam, szczerze mówiąc, nie było złe, tak? To nie jest tak, że teraz krytykuję, ale takie było, było, już go nie ma, już zapominam. A te relacje między naszymi bohaterami, mnie troszkę nie pasowało, że Peter, który tak szybko się zaangażował, od razu zdradził wszystkie sekrety Gwen i w ogóle, wiesz, oszalał na jej punkcie totalnie, potem nagle odpuszcza, dlatego że dał słowo ojcu, a nawet dał słowo, no wiemy, do czego doszło, tak? No nie podoba mi się to. A mi to pasowało, chociaż to też było trochę przerysowane, zgadzam się, ale mi to pasowało. Obiecał, złożył obietnicę, no miotał się potem z tym, nie wiedział, czy ma dotrzymać, czy nie, to co zresztą będzie się przewijać dalej jeszcze przez kolejną część. Na jakiś czas, no tutaj nawet oficjalnie zerwał z nią, teoretycznie nie pojawił się na pogrzebie, chociaż to akurat było bez sensu no i właśnie, dziwne. No właśnie, no jeszcze w dniu pogrzebu jej ojca z nią zerwał, no do jasnej No, i to w jaki było sposób? No to ona do niego przyszła. A to, że się nie pojawił na pogrzebie, to znaczy pojawił się, ale schowany gdzieś tam na dachu i też chował się przed nią, to było dziwne i niezrozumiałe jak dla mnie. Szczególnie, że jeszcze nawet z nią nie zerwał, nie przeprowadził z nią tej rozmowy, a już nie pojawił się na pogrzebie. No to faktycznie, jak teraz o tym mówię, to było do dupy. Ale zamysł był dobry, żeby on przez jakiś czas, przez chwilę się z tym miotał, a na koniec dają nam sugestie i Emma i Gwen również te sugestie słyszy, że jednak on nie dotrzyma tej obietnicy i to taki ten film kończy się uśmiechem na ustach Emmy Stone, czyli lepiej nie może się skończyć, jak widzimy twarz Emmy Stone rozpromienioną delikatnym uśmiechem, także finał mi się ogólnie podobał. No uśmiech tak, ale to powinno być na odwrót właśnie, że on walczy ze sobą i ostatecznie podejmuje decyzję, a nie, że się wycofuje, olewa laskę, której zmarł ojciec. Tak ją kocha, że w momencie, gdy ona jest załamana, ledwie uszła z życiem, zabiło jej ojca, to on zamiast ją pocieszyć, to olewa ją w ogóle, ona do niego przychodzi, a on, sorry, spadaj, nie mogę z tobą być, no kurczę, no bez sensu, nie. Idiotyczny koniec. Dziękuję. Dobrze. No to chyba już wszystko poruszyliśmy, co chcieliśmy. Mamy tę scenę tak. Po napisach, no tak jak powiedzieliśmy, jest enigmatyczna. Ona tutaj nic nie mówi. Ten człowiek, który pojawia się w więzieniu, bo to jest scena, w której widzimy Connorsa w więzieniu, do którego przychodzi jakiś facet w kapeluszu, który kryje się w mroku i zadaje mu pytanie o Petera, o rodziców Petera i Connors każe mu zostawić Petera w spokoju, tam się na niego wydziera, żeby zostawili chłopca, czyli Connors już odpada z jakiegoś tam większego planu, jakiejś dziwnej postaci. Ta postać jest tutaj nazwana w napisach Man in the Shadows, to widać, że to jest próba budowania jakiegoś większej historii w ramach tych filmów, w ramach tego uniwersum. To dużo bardziej będzie rozbudowane w drugiej części, chociaż też nie jakoś szalenie mocno. No niestety całkowicie urwane, bo filmy oczywiście nie doczekały się kontynuacji. Znaczy nie wiem, czy niestety, biorąc pod uwagę to, co zrobiono z tym wątkiem w dwójce, ale do tego przejdziemy już w następnym podcaście. Tak, scena po napisach jest... ale mogłoby jej nie być. I ja myślę, że cały ten film taki trochę jest. To nie jest tak, że go krytykuję 1 na 10, 2 na 10 czy coś, bo było kilka momentów, gdy się to oglądało naprawdę przyjemnie, ale też jest długaśny film, bo on też ma ponad 2,5 2 godziny, 2.15 czy coś takiego, czy 2.20. No te nowe filmy są, te nowsze filmy są dużo dłuższe od trylogii Raimiego, bo tam tylko ten ostatni, trzecia część miała tak grubo ponad 2 godziny, a dwie pierwsze to jednak było gdzieś tak około, nawet może tam kilka minut mniej, a te dwa są bardzo długimi filmami. Mm-hmm, a niestety jak na tę długość to nie są w stanie mnie zaciekawić aż tak mocno i ja nawet nie wiem, czy chcę jakąś ocenę liczbową podać tutaj. Moim zdaniem to jest podobny kazus, co właśnie zwieńczenie trylogii Raimiego. Jest kilka rzeczy w porządku, tylko że tam było naćkane, a tutaj jest dużo rzeczy zrobionych po prostu totalnie nieumiejętnie. I tak jak tam był ten pocałunek, jeden, który mnie tak totalnie wybił, tak tutaj było kilka takich elementów i ostatecznie ja nawet nie wiem, czy ja tego filmu nie oceniam troszkę niżej. Nie dużo, ale troszkę niżej od zwieńczenia trylogii Raimiego. Nie, no dla mnie to jest taki średniak z minusem. Dużo słabszy według mnie od dwóch pierwszych części Raimiego, ale znacznie lepszy od trzeciej części moim zdaniem. Ja teraz mogę powiedzieć to otwarcie, już widziałem, powtórzyłem sobie Amazing Spider-Man 2. Spider-Man 3 Raimiego według mnie jest najgorszym Spider-Manem, jaki powstał i nie, ten film jak dla mnie oczywiście nie jest gorszy, a jest znacznie lepszy od trzeciego Spider-Mana Raimiego, ale to nadal nie jest jakoś szalenie dobry film. Można obejrzeć taki... Można nie oglądać. Tyle. Dokładnie tak. Dobrze, Mando. To dzięki serdeczne za rozmowę. I co? I słyszymy się już niedługo. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Taki też momentami ciamajdowaty. Mów. Ja nie mogę. Ale jednak... Ja nagrywam teraz z panem, wiesz? Halo. Z panem. Halo. Jestem. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Bodzia, gdzie mama jest? Na dole tam. A ty tam nie jesteś? Nie. Budzie, mama. Pójdziesz na dół? No nie, tak trollować dziecko. Tak. No to leć, później się zobaczymy. Zamknij drzwi za sobą i powoli idź. Powoli. Ciebie tam nie ma. Dobra, nie zamykaj już bardziej, wystarczy. Dziękuję. Poczekaj, bo moje dziecko właśnie przyszło. Co jest, Bodziu? A mama nie mogła... Zadzwonić ani napisać SMS-a, ale już to zrobiła. A czemu nie mogła? Bo ktoś jej zablokował. Wow. I co teraz? Już idziesz? Okej. Okay. Bo mam nałożony obiad. To smacznego. Smacznego.